hatukuha huo ikao hasisi umfarikisho jumaimnu mawahahe ili yake mhadharishaji wa hule mengu. Wahezi mbingu ne ardhi na kajarenga mwana na kajakana mshirika haruma umilikifu na haubu haina hingu na hasihususisha muda mahusus. Badala ya hahi watu mbahata hindu na wawumbwa wala kwa tumilikia za nafsi za hao mabwara wala manfa wala kwa tumiliki nchida zo sababisha umfu wala unyenshi wala umdaithiwa. Wakala lalee azamu aninu yote kati mbacho haipanga haridi hasaidido ni wangu wasa ya uharumuyo kumbe wajana dhuluma na mrabu. Wawalu asakiru awali haliza huwambu watende ya zanzi hazisume wawoye kasina jio. Amba isisi wanuweka ongu juweze siweza heze mbingu me ardu na eka jaranti uka mnyu hufirli ya mnyu rehemu. Wakalu mali hana rasuli yakunu ta'ala yakunu ta'ala wa yurji bil aswani lawla unzila ilayhi malak lawla unzila ilayhi malak wa yakuna ma'amu nabira. Na wamba yewa imtume hindi yalao shahula inao mozinduni sabaria tusizi wadaika laka muhadharisha jie nae. Hau sabaria tuyere wa hazina hau ya tuna bustani yodidiyo harumiyo mwali muamba kamchurunga ikati mbiyari wa masahiri. Angalia ihendi warenawe mifano wapute ya walako anakushinda wakunenzia. Hawa ikao ikangwa antu hajo kujaili ya zakairi rahanizo mabustani venda umiro hutoni mwio ya kujaili ya majumba ya kifahari. Kumbe wakathibisha esa na riadadi ya wakathibisha esa janda halambo إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ mahala ya hule wajuki shia zivumeza hao ni mafiru ya humbuhoro wa ila ulku minna makana mdayikun mutawali mutawali na da'u nalika thubura la tadu liyama thubura wa ila wa da'u thubura kathira nuwakati wajuburi ziwa ihu mahala basamivu haulimba silisi wajushemelea mwangamio iho wajuhambilwa usiku wa leo inu mtishemelea mwangamio mzima shana mshemelea mwangamio mwinji amba izo kaidi haunde mbemo ya milele ikawa wenza takuwa waniku wa miadi ya hayo ngejuka zili waza hao na marejei lahum fina ma yashauna khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula na unahaina wanzao harumiyo hamilele yujumwe mula wahahu kejera ntuka miadi ya huzisiwa وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ nadhukuruo siku ya johu njili ya nizo waka huwabudi ya badala ya Allahu yambi anyinde mwapotezo waruma wahungu wanu hawondo wajipoteza enzia walu subhanaka makana yambi lana Johamba, utukufu wa haho zoti za hatu horenga wa shirika badala ya haho lakini wanemesha ono wa baba hao hata wasaha uwa uruma na waka kaumu ya angamia wa johu mhara yaani uhusuwa na nizo mwambao na kamnahu shida mwewe ya ndhabu wala mkunde msaada na haina dhani ya dhulumu gari johu mkumbarisa ya ndhabu nziro kabla haho ikati lotoka walisha hula wende mozindoni na rijaili ya ebangu ya hanu wake fitina wa hebangu yenga mjusibiria ni mula wa haho kajara mzi ukamoni wakala lalina la yawajuna Kamsi wangu mbano na si wamba Yeza abari la tusisizi wa daika Hauza abari la tuhu na imu na wahaku Hakika watakabari hama za nafsiza hao wanende hawa jewiri na kina ujewiri wenda mhadisi. Yawma yawona almalaika tala ushra yawma ilimi mujrimina wa yakuluna hijra mahjura. Usiku wajo wuna malaika kubushra njema iduka ne mafujari usiku uo. Ni malaika wajo haba mzilwa na tena mzilwa watinu. Wajuka haruna makazi ya kairi na mahala huma hukaya. Wayawma tashakkaku samau bilghamam. Wayawma tashakkaku samau bilghamam. Wanusila almalaikatu tanzila. Nagukuruwa usiku za mbingu zijopasuha hamheyo maingu. Imalaika ya sisi wa hamsisi wa mfulilizo. Al-mulku yawma idhin haqqu lirrahman. Wa kana yawman ala al-kafirin asira. Umiliki fuhaki wa usiku uo. Wahemu nirehema. Nangujoka usiku mziro hahema kafiri. Wa yawma ya'adhu al-zalimu ala. Zalimu ya johu lae mihono ya hahe hama jito ujohamba haa tijokati nende nzia mina mtume ya wele zale zanina mnatakhir hulana mkhalina haa tifude tijokanja ranga mfulani hukaye mwanzani lakwada wakwani alimni kirima hna inja. Hanipoteza sende hule nene beshelea Qur'ani baada inijilia na shaitani kajara mfuka mtsai soha mwanadamu. Wa kala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Nimtume hamba ewe mbona wahangu hakika ikaumu ya hangu warenge Qur'ani inu jautuzi. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Na hina mna hiyo rijaindi ya haina nabii yake na adui harmwe mafujari shaimu na wahaho mukifio hukamuongozi msaidizi. Wa kala alladhina kafaru lawla nusila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida. Mwamba, zabaria tusisizi wa Qur'ani hajimla maranzima. Inamna hiyo ilirithibitishe umu wa haho. Nariso umu msumu wa wenuha. Wala yandukunaka bimazari ila jimnaka bilhaqi wala sana tafsira. Wala kwa tuhujilia na mfano. Ikati mukangari huwere yawe haki nefasiri njema. Alladhina yuhsharuna ala ujuhi. Watanganyi wahahwe daharu mwe jahanna na jumaze nisosa hao. Waombe wambu wa mahala hashari. Wapote ya enzia. Lekada hatayina Musa al-kitaba wa jaalna maahu akhahu Haruna wazira. akamsaishio na rijaindi ya imananya Harun ya ke waziri msaidizi wa hahe. Fakulna binanaina kurumi alina kenamu biayatina madamu tathmira. Havengeri wambia huwa ilukaya na mwende Harun kaumu ikao wakathibisha ze aya na lusahatu na hiri wadanganya danganya. Nuhu wakathibisha ya mtume riwa zamisa riwa jaindi ya wakimtano hako wanadam na riandadi ya mazwalimu wadhabu kali. Nariangamiza Adi na Thamud mwono wa Arras ni Zeuzale mwini wa baini hahao. Reme ya mifano ya hadhari na unsi pia riwangamiza mwangamizo wa atimu. Na wasa ya wajaharu mamjikao unyesizi wa mfuwambi ehe ye kwa jamwona kumbe kwa chuli ndi ya undaifiwa. Wa idha ra'awka yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Nikawa huono kwa tuhurenga ikati hamtezo hamamba yuindu Allahu yambiha ukaye mtume. Karibu na ulipoteza Harumu wangu wa hatu engeti na urasubiri hujumwao iti hale ngwajua hujua ikawa ono ya adhab yendo vye ya potea nzia. Ye kuja ona ya ulewe hawa nafsi ya hahe ukayende mgu wa hahe ye kutukoka wakala wa hahe. Jaone na mnemula wa haho ya tamaza shaibuli nengeha kuhanza hajushifa na shisimame kishari jaindi ya na juu alikeda ilu wa hasho. Kishari shirenge huja wa hatu hambavi hambavi mjaili ya niye masihu kukayongo zintinzi kukazo vunzi ya jaili ya umtana kukawonu shur mba indhila wa mandiso hayati wa usiku. Upepo haubushiri ya njema kabla ya herehna ya hahe na ngarisi sawo maji ya toa hara yangu hako binguni. Iliri huishe hayo ardhi ya hapa riyano seizora umba uwinji wa zinyama na wanadamu. wakafia baina hao ili waeshele shawa winji wa huwa nadamu wa hara ya ikati ukafiri walau shifna na baatna fi kulli koryati nabira ningiri kahanza rijusi samhadhari shaji haruma haina mji na tuti ilkafirina wa jahidum bihi jihada kabira abingi mtikoi ya makafiri na mwane jihadi ninyao he Qur'anin jihadihu wa huwa alladhi maraja al-bahrayni hadha 'adlun furat hadha 'adlun furat wa hadha milkun rujaj wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura inda ya bundiya fi baharin bibi inu ya buruda ya jivao na yanu ya shingo ya nyongo hajaidhia baina hazo hauhanisi wa mhaniso wa timu wa huwa aladhi khalaka minal mai majra wa huwa aladhi khalaka minal mai majra faja'alahu nasaban wa sirra wa kana rabbuka qadira na wundu wa ikao haruma maji haungu manadamu ya mjaindi ya nasaba hadamu na ndoola na imula wahaho kajaransu kamshinzi wa yaabuduna min duni Allahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru ala rabbihi dhahira na nguabudi yao badala ya Allahu yashitu wa fai wa la shitu wa dhuru na ima kafiri huka kinyumene mula wahaho kwa jaransi huka wa saidizi wa shaitan wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira na karija huwe haya Muhammad ikati doka mbushiri ya jiuzade mhadharisha aji kul ma asalkum alayhi min ajri illa man shaa yantakhira ila rabbihi sabila amba mchumuzi sani ziliwa ikati doka haina wanzo ya ringenzi ya yoha hemo la wahahe wa tawakkal ala alhaqi alladhi la yamut wa tawakkal ala alhaqi alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafabihi bidhunubi ibadihi khabira na tawakkali wa hahimka haidai maikawe kafu utukuze Allahu ya zihimida zahahe nangu kifio hutu waze khabari zahe madhambi ya himdu mawahahe alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira ikaw haunguza mbingune arline zilo baina hazu hatsihu sita kisha haistawa ngejuma ya arshi mwenye rehema amenge muzisa ya umjuono wa ila kina lahu usjudu lirrahman kalu wa marrahman alasjudu lima tafuruna wa zadahum mufura nikawa mbilo na msujudie mwenye rehema uhamba yendo bie mwenye rehema je nisujudie uri amrishao na ngazi tingua zilisha utukivu tabaraka alladhi ja'ala fis samaa'i burjan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira hatukuha uwaikao hajaidi ya buruju nyora nkuha uwinguni ya jaidi ya taya ivuao na mwezi uzagazao وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكرا نوند ويكاو حجيلي مسيح نميتانا خلافتان مبنغانو بدالا حودنغانا ويكاو منزو يشلي حو ينزو يشكري وعباد الرحمن نور rehema, uenda o harmwe arli hauna, utulivu ucho wa mjiono, nikau wajinga wa warongo za nai, wahamba mirongozi ya salama. Nuwabita ubangu ya hema sihu hausujudi ya na uhimidi ya jumwa ibada. Ambao, ewe mwana wa hatu, wewe sene adhabu ya he jahannama, ba hakika ya adhabu ya hayo, kijaparo ranzi kuendelea. Hakika ihundo hui hoka ya mahala hotu lini ya nubaki. Warumi yao huku afanya israfi wala utupu na huku aturanzi ukabu hari ya heba ina izuzo mbili. Na wika huku atuomba mgundo ajiva moja na Allah wala watu huwa nafsi kao Allah wa haramisha badi haki wala watu hufanya zina na haina ujofanya hizo ujofundana na hukma ya adhabu. Ujoe meziziwa ya adhabu usiku wa kiyama ya kei hujuma hungungulwa. Illa man tana wa aman, illa man tana wa aman wa amila amalan salihan, wa ulaika yubadilu Allahu sayyiatihim hasanat, wa ulaika yubadilu Allahu sayyiatihim. Watubia wafanya amali njema, o Allah ujobadili zambi za hao hanjema, na Allah kajaransu kamuni ukufirli ya muni urehemu. Tubia ya fanya amali njema, bahi hakika hatubia haureja iwaha Allahu na tauba ya kubadiwa. Waladina la yashmanuna suma wa ima makumi lawi huruki wama. Na uikao watuto wa ushahidi wa ndabo nikangwa virao harumalaha umbiraha hishima. Waladina ila lukiru ikao ikaweshe lezizi waze azahe mula wahao uku atuba kima bubu wala wafu mashishio. Walamina ya kumuluna rabbana hablana min azwatina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Na wabao ewe mula wahatu rimesha ugurudisha ye matu harmoman washe wahatu nuzale wahatu urijaini ya rikema imamu mfano wa huo walona takwa. Unaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru uchovu ni wale fuko la daraja ya juu la hembebo hizo wa subiria. Na mwajuka ribisi wa iho, hantosa na mgonguzi wa wasalama. Khalidina mina hasunat mustakarra. Wajuhu baki iho milele, iho dohe mahoka mahala hotulidia no baki. Kuma ya'bao bikum rabbi lawla du'aahukum, faqad kallamtum fasawfa yakunu lizama. Amba, ye mula wahanyu hajoka na hajana nine ndini ekati nezeduwa zahanyu. Fanyi mkathibisha. Amengeo mkathibisho wahanyu, ngujumba kinani.